жол, бара жатыр жұлдыз арып, жұлдыз неткен мұңлы жарып, мұңлы жарып. Өсем деген ұлды бағып, кетем деген қызды бағып, өмірімнің бара жатыр жұлдызығы. Сарқалдаққа бір қуанып, қызғалдаққа бір қуанып, өмірі тау сырғы бағы сырғайлады. Көк аспаннан бара жатып, өмірімнің жұлдызағы, жетем деген арман жоқ, бара жатыр жұлдыз арып, жұлдыз неткен мұңлы жарып, мұңлы жарып. Сырғы бағы, сырғы бағы.